श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 95 2 अक्टूबर 1884। कर्म त्याग कब? शाम हो गई। दक्षिण के बरामदे में और पश्चिम वाले गोल बरामदे में दीपक जलाए जा चुके हैं। श्री रामकृष्ण के कमरे का प्रदीप जला दिया गया। कमरे में धूप दी गई। श्री रामकृष्ण अपने आसन पर बैठे हुए माता का नाम ले रहे हैं। कमरे में मास्टर श्रीयुत प्रिय मुखर्जी और उनके आत्मीय हरि बैठे हैं। कुछ देर तक ध्यान और चिंतन कर लेने पर श्री रामकृष्ण भक्तों से वार्तालाप करने लगे। अब श्री ठाकुर मंदिर में आरती ही की देर है। श्री रामकृष्ण मास्टर से, जो दिन रात उनकी चिंता कर रहा है उसके लिए संध्या की क्या जरूरत है? संध्या गायत्री में लीन हो जाती है और गायत्री ओंकार में। एक बार ओम कहने के साथ ही जब समाधि हो जाए तब समझना चाहिए कि अब साधु साधन भजन में पक्का हो गया। ऋषिकेश में एक साधु सुबह उठकर जहाँ एक बहुत बड़ा झरना है वहाँ जाकर खड़ा होता है। दिन भर वही झरना देखता है और ईश्वर से कहता है, वाह खूब बनाया है तुमने, कितने आश्चर्य की बात है। उसके लिए जप तप कुछ नहीं है। रात होने पर वह अपनी कुटी पर लौट आता है। निराकार या साकार, इन सब बातों के सोचने की ऐसी क्या आवश्यकता है? निर्जन में व्याकुल हो रो रो कर उनसे कहने से ही काम बन जाएगा। कहो, हे ईश्वर तुम कैसे हो, यह मुझे समझा दो, मुझे दर्शन दो। वे अंदर भी हैं और बाहर भी। अंदर भी वे ही हैं, इसीलिए वेद कहते हैं तत्त्वमसि, और बाहर भी वे ही हैं। माया से अनेक रूप दिखाई पड़ते हैं परंतु वस्तुतः हैं वे ही। इसलिए सब नामों और रूपों का वर्णन करने के पहले कहा जाता है ओम तत्सत। दर्शन करने पर एक तरह का ज्ञान होता है और शास्त्रों से एक दूसरी तरह का। शास्त्रों में उसका आभास मात्र मिलता है, इसलिए कई शास्त्रों के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। इससे निर्जन में उन्हें पुकारना अच्छा है। गीता सब न पढ़ने से भी काम चलता है। 10 बार गीता गीता कहने से जो कुछ होता है वही गीता का सार है, अर्थात त्यागी। हे जीव, सब त्याग करके ईश्वर की आराधना करो, यही गीता का सार है। श्री रामकृष्ण को भक्तों के साथ काली की आरती देखते देखते भावावेश हो रहा है। अब देवी प्रतिमा के सामने भूमिष्ठ होकर प्रणाम नहीं कर सकते, भावावेश अब भी है। भावावस्था में वार्तालाप कर रहे हैं। मुखर्जी के आत्मीय हरि की उम्र 18-20 साल की होगी। उनका विवाह हो गया है। इस समय मुखर्जी के ही घर पर रहते हैं, कोई काम करने वाले हैं। श्री रामकृष्ण पर बड़ी भक्ति है। श्री रामकृष्ण भावावेश में हरि से, तुम अपनी माँ से पूछकर मंत्र लेना। श्रीयुत प्रिय से, मैं इनसे हरि से कह भी न सका, मंत्र तो मैं देता ही नहीं हूँ। तुम जैसा ध्यान जप करते हो वैसा ही करते रहो। प्रिय, जो आज्ञा। श्री रामकृष्ण, और मैं इस अवस्था में कह रहा हूँ, बात पर विश्वास करना। देखो यहाँ ढोंग इत्यादि नहीं है। मैंने भावावेश में कहा, माँ जो लोग यहाँ अंतर की प्रेरणा से आते हैं वे सिद्ध हों। सीती के महेंद्र वैद्य बरामदे में आकर बैठे। वे श्रीयुत रामलाल हाजरा आदि से के साथ बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण अपने आसन से उन्हें पुकार रहे हैं, महेंद्र महेंद्र। मास्टर जल्दी से वैद्यराज को बुला लाए। श्री रामकृष्ण कविराज से, बैठो जरा सुनो तो सही। वैद्यराज कुछ लज्जित से हो गए, बैठकर श्री रामकृष्ण के उपदेश सुनने लगे। श्री रामकृष्ण भक्तों से, कितने ही प्रकार से उनकी सेवा की जा सकती है। प्रेमी भक्त उन्हें लेकर कितनी ही तरह से संभोग करता है। कभी तो वह सोचता है ईश्वर पद्म है और वह भौरा, और कभी ईश्वर सच्चिदानंद सागर है और वह मीन। प्रेमी भक्त कभी सोचता है कि वह ईश्वर की नर्तकी है, यह सोचकर वह उनके सामने नृत्य करता है, गाने सुनाता है। कभी सखी भाव या दासी भाव में रहता है, कभी उन पर उसका वात्सल्य भाव होता है जैसा यशोदा का था, कभी पति भाव मधुर भाव होता है जैसा गोपियों का था। बलराम का भी तो सखी भाव रहता था, और कभी वे सोचते थे मैं कृष्ण का छाता या लाठी बना हुआ हूँ। सब तरह से वे कृष्ण की सेवा करते थे। चैतन्य देव की 3 अवस्थाएं थी। जब अंतरदशा होती थी तब वे समाधिलीन हो जाते थे। उस समय बाहर का ज्ञान बिल्कुल न रह जाता था। जब अर्धबाह्य दशा होती थी तब नृत्य तो कर सकते थे पर बोल नहीं सकते थे, बाह्य दशा में संकीर्तन करते थे। भक्तों से, तुम लोग ये सब बातें सुन रहे हो, धारणा करने की चेष्टा करो। विषयी जब साधु के पास आते हैं तब विषय की चर्चा और विषय की चिंता को बिल्कुल छिपा कर आते हैं, जब चले जाते हैं तब उन्हें निकालते हैं। कबूतर मटर खाता है तो जान पड़ता है निगल कर हजम कर गया, परंतु नहीं, गले के भीतर रखता जाता है, गले में मटर भरे रहते हैं। सब काम छोड़कर तुम्हें चाहिए कि संध्या समय उनका नाम लो। अंधेरे में ईश्वर की याद आती है, यह भाव आता है कि अभी तो सब दिख पड़ रहा है, किसने ऐसा किया। मुसलमानों को देखो, सब काम छोड़कर ठीक समय पर जरूर नमाज पढ़ेंगे। मुखर्जी, अच्छा महाराज, जप करना अच्छा है। श्री राम कृष्ण, हाँ, जब से ईश्वर मिलते हैं एकांत में उनका नाम जपते रहने से उनकी कृपा होती है, इसके पश्चात है दर्शन।